Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan ordu bietatik iruetara. Eguerdion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Garokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, zemauz. Ongi, tazu. Ongi, erran birako. Bai. Ondarribia Arraun elkartearekin hasiko gara gaur, izan ere asteburu honetan lehen bandera eskuratu du nesken traineroak. Mutilen bigarren taldea ere hirugarren postuan sailkatu zen. Gainera Edurne Izagirre Irunez taldeko lehendakariarekin eta Xabi Berrotaranekin Jaizubia Hipika klubeko entrenatzailearekin izan gara eta beraiek ere asteburuko hitzordutako balorazioa egin digute. Gainera Igor Remerekin ere egonen gara eta Mikel Larralderekin ere aipatzeko aste azkenean izanen diren finalerdiak. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ondarribia Arraun elkartearekin hasiko gara gaur, aipatu dugun bezala, izan ere asteburu honetan nesken traineroak denboraldiko lehen bandera irabazi du Pasaian ospatutako estropadan. Urteari hasiera bikaina eman dio taldeak eta honek ere bertze indar bat emanen die neskei urrengo estropadei aurre egiteko. Mutilen bigarren ontziak ere hirugarren postua eskuratu zuen. Beraz, ondarribitarrak pozik itzuli ziren etxera lortutako garaipenengatik. Nola ikusi zenituen zuk estropadak, Jean-Pierre? Matematika aipatzen du zimista bezala joan zirela, bai, esan, abiadura handi batekin, aipatzen zuen nik Kortesek, joan den ostiralean aipatzen zuen, dena prestzegoela, betetako lana Hondarribian bertan Gipuzkoako txapalketan ona izan zela, bere urbidea hartua dutela, eta alde horretatik bere kandidatura hautagai dira aurten ere, igotzeko, joan den urtean galdu egin zuten, agian behar zuten arnasa hori hartu, presio horrekin ez beti egoteko eta barrutikan oberena ateratzeko, eta aurten aukera izango dute, lehiakorra izango dela noske baietz, bai hor ikusitu Hernani eta Deusto eta Ondarro eta Ibaika hain zuzen ere, berak ere aipatzen zuen lehiakorrenak izango zirela, eta atzo ez bakarrikan lehiakorra, baizik eta abantaila esentea hartu zuten neskek, beratzi segundokoa. Lehen postu hori, Hondarribia bertako igogailuak eskuratu egin zuen, 11:21, 60, bigarren postuen Deusto, Tomaterak, bigarren postu horretan, baina, aipatu dizutan 9 segundotara, eta Ibaika 3. postuetan, eta Mundarroko, 5. Hernani Zarauz, Zumaia, eta Castro, eta Portugalete. Eta, beti komplikatu izaten da Pasaiako ur hori, beti komplikatu izaten da, baina, eta guztiz ere, estropada ona, eta alde horretatik, pozgarria. Aurtengo helburuak idatzia dira eta mailen genian plazaratuak bultatzea, eta gai dira igotzeko berriz ere txapelketetan parte hartu dute eta 6. postua eskuratu egin dute Gipuzkoako txapelketan eta gero Kontxako ordua beste une bat izango da. Denboraldia gehiengo amaiturik eta beste kontua izango da Kontxoko ondua. Baina dena prest dagoela eta garaipen batekin hastea beti ona da, ez? Lehenak ematen molin badu, aurretik eramaten duena. Hori, eta alde horretazi, jarraitzaleak ere ikusi egin dituen, esken jarraitzaleak. Eta pixka eta aldarrik atzen dute, arreba bat egiteko. Bai, hori da, irakurri dut. Bai, irakurri duzu, arrera txipi bat. Hori da, joan den asteburuan, izonezko eta bera aderrak reixarren zantzuten. Baina ikustatzi, hau moldatu beharko da, azkenean, bi hilabete ondoren, nekea ere sortzen du, eh? Hainbat eta hainbat harrera. Baino ala ta guztiz ere zaleekin hor bat egitea eta eta hori nahi lukete neskak ere bai, eh? Hori da. Eta, bueno, nik uste dut ez da la aurtengo bandera bakarra izango iritsiko dela Hondarribira eta, bueno, hori ere konponduko da. Noski baietz, pentsatzen dut horrela izango da eta ba azkenean oso posgarriak eta bueltatu ziren bere banderarekin eta ba aipat Ikerrek aipatu zuen bezala, eh? Dena prest, denboraldi zoragarri bat betetzeko. Hori da. Ba, atzo Iker Cortez emakumeen entrenatzailearekin izan ginen eta berak asteburuko balorazioa egin zigun entzungo dugu. Bueno, ba, lehenengo sentsazioa ona da, nahiz eta lentan den arraun egitea tokatu zaigun. Neska gustora eta txukun aritu dira arraunean eta ondorengoetan haizek ere bere eragina egin du. Beraz pozik, aurkariak ere gogor datozela ikusi da gaur eta hau da polita datorrela dirudi. Bai, baina ez dute aizearen gatik irabazi bakarrik, eh? Bai. Eta lehen txanda hori ere aski komplikatu izaten da, baina aizeak bere eragina izan duela, bai, baina denentzat, ez azkenean aizeak. Hori da. Neurre, horrekatzen dira gauzak azkenean, Eta garaipena hori ba, bere garrantzia izatu. Eta gizonezkoetan, batxotxuak, hirugarren postua eskuratu dituzuten, eta oso emaitza ona da. Hori da. Hori goraipatu behar da. Bai. Eta datorren asteburuan ARC 2 hasten da, eta jarraitzen du. Eta gero, ja, uztailaren bian, hasiko dira TKE Ligako arraunlariak. Hori da, hori da. Eta Bilbon hasiko dira, Euskal Herrian aurten, gero Galizira jongi dira, eta horrela. Idatzi da asteburunetako arraunmunduko kontua. Eta Hondarribia bigarren untzia oso ondo, eh? Nire uste dira horren postu hori ona oso ona dela. Eta ikusiko dugu zerretatzen den horren. Arrobi lana horrek bere fruitua hortxe berdan kokatu dela da. Eta Arrobia erakarri dela. Aipatu behar da. Eta Hondarribia arraun elkarteak bere lekua hartu du ja. Ja, bertan, hori da, bai. Bere leku hartu eta garain ban batekit. Eta, bueno, ikusiko dugu datorren ja asteburuan ze hartatzen. Hori da. Ba, Cortezek aipatu bezala, pozi bukatu dute asteburua lortutako emaitzarengatik eta ba, aipatu dugun bezala guk ere hasiera bikaina eman diote denboraldiari. Sino bea. Hori da. Txirrindularitzan, Aimar Etxeberriak Tolosan parte hartu zuen larumatean antzaren oroimenezko lasterketan. Joseba Lopezek Etxeberriaren taldekidea denak irabazi zuen, lasterketa ihesalditik bakarrik joan eta lehendabiziko postuan helmugaratu ondoren, eta bigarren ere Kajarruraleko Iñaki Díez Tolosarra izan zen. Azken honek lehen Tolosarraren saria irabazi zuen. Taldeka ere Kajarruralek irabazi zuen. Aimar Etxeberria seigarren postuan helmugaratu zen, irabazlea baino 5 minutu beranduago. Irundarrak ere lan ona bete zuen lasterketan eta postu onean amaitu zuen jardunaldia. Aste honetan Etxeberria Mallorcan izanen da, bera kortziralean aipatu zigun moduan Espainiako kopa lehiatzen. Eta beraz, ba bueno, ba Aimarrek ere lan ona egin eta ba, postu onak eskuratzen ari da. Irunez txirrindularitza taldeak Bidasoa Atletiko taldearekin batera Juanma Garate txiki duatloia ospatu zuen atzo, eta Edurne Izagirre Irunez taldeko lehendakariak aipatu digunez oso esperientzia polita izan zen. Goiz goizetik ekitaldiak ospatu ziren Irungo erdigunean eta goizaren erdian duatloia ospatu zen eguneko ekitaldi nagusia. Txirrindaz eta lasterka ibili ziren parte hartzaileak eta giro ederra bizitu izan zen bertan. Inigo Eseberri bateko lehendakariarekin eta Edurne Izagirrerekin izan ginen honen ondoren eta honako balorazio egin ziguten jardunaldiaren inguruan. Atzokoan Osasunaren aldeko milien zigarren edizioa ospatu genuen Kolon ibilbidean. Bertan lehenengo aldiz Juan Magarate duatulea jokatu zen, nomen jamin alebin eta infantil neska mutilen abilezia eta esfortzua ikusi ahal izan genituen. Bestalde, osasun biletan oizkoa den programa garatu genuen goiz osoan zehar. Hasieratik goita partaide izan ziren koloni bilbideko zirkuituan barena tipitapa. Ondoren erlebotako lasterketa polit bat ikusi alizan genuen, bertan superamara bateko helduen taldea izan zen garaie, atzetik aurrera etorrita. Jambeketan ere oso lehiaketa estua ikusi genuen, non Javi Jaen izan zen garaie. Geroago adimen gaitasun urriko kirolaren txanda izan zen. Superamara bateko eskola umeekin batera mila artiko distantzia burutu zuten jaigiroan. Eta bukatzeko duatrien ondoren, enbinbeziaren aurka Gipuzkoan elkarteko bideasoako bulegoaren alde, mila solidarioa ospatu zen, ekitaldi oso polit bat amaitzeko. Goiz eguzkitza izan genuen eta agian horrek partaidetzan aragina izan zuen, Bidasoa Atletiko taldetik eta Irungo txirrindulari elkartetik balorazio oso positiboa egiten dugu. Eta aurrerantzean ekitaldi hau are eta handiago egiteko konpresumarekin jarraitzen dugu. Oso esperientzi polita izan da. Aurten Juan Magarate txiki martxa duatloi bat bezala antolatu da. Gazteak lehenengo korrika ibili dira, jarraian txirrindaz eta berriz ere txirrinda utzita korrikan abiatu dira. Eta esaten honen bezala oso esperientzi ikusgarria izan da. Jaizubia Epika klubak bere aldetik San Pedro eta San Martzial jaietan ohikoa den torneoa ospatu du asteburu honetan. Larun bateko proba nagusian Hondarribiko eta Jaizubia klubeko Carlota Olaizolak irabazi zuen, baita Xabi Berrotaranek ere. Igandean Amaia Torregrosa eta Jonander Gandara etxeko klubekoak ere irabazi zuten. Egun bat parte hartzaile egon ziren bertan eta giro ederrean joan zen hau ere. Entzungo dugu Xabi Berrotaranek berak errandakoa. Asteburuko San Martzialen txapelketa, bueno, jundan kondo, lan batan egin zuen beru asko, eta egin genuen bizatian, goizian eta geratzaldian, guardian gelitu genuen. Etorri zen jendia bizkaitarra, naparrakoa, iparraldekoak eta gero gehiekena gipuzkoarrak. Laran batan irabazizun froba handiena Hondarribiko Carlota Olaizola, Jaizubiko ipikakoa. Gero beste proba irabazizun Xabi Berrotaran, eta beste proba, bueno, izan ziren emaitza asko, baina proba handienak irabazizuten horiek. Igandian egin genu dena segitu, etorri zen egaldia hobeto, osak proba handian irabazizun Amaia de Torregrosa, baita de Jaizubikoa, eta beste proban irabazizun Jonander Gandara, baita de Jaizubikoa. Egon ziren gutxo gora bera un partaide, eta bueno, dena juntzen ondo, eta hori zen izan zen San Martzialeko txapelketa froba bat Jone Gaztelumendi, enagoaren Otañoren ama emantzun zariak. Ondo, alde horretatik berriz arrakasta handiko froba izan da Jaizubiako ipikarketan, eta bueno, horroitu behar zen Nagori Otañoren izena, bere orominez zantolatua da froba hau, eta kontutan hartu behar da, maila handikoa izan zela berriz ere. Eta beroarekin, berriz ere, bai. Beroa, larun batean, bero, bueno, ez gara hasiko berriz, Bai. Aipatzen larun bateko beroaren kontuak eta ondorioak ere, eta beste batetik igandean ere, bere eragina zuen, ezetasun gehiagorekin eta urpitxero gehiagorekin, baina eta guztiz, asteburu gogorra izan zen, bai zaldientzat, kontutan hartu behar da, eta gero bai. Kirolarientzat ere eta antolatzaileentzat ere bai. Eta guztiz zorionak, Jaizubi taldeko kide guztieri, zerbat, asteburu gogorra zen, eta bai, nota handi batekin bai. Gainditu egin dute dela froga hau, eta kontutan hartu behar da. Ez duzu aipatu, ezkenean pasatu zea, paseoen kontuaren gainetik, bai. Beste gauzako zorrotzak ere ikusi genituen, Bai. Ai, Erraluneko jokalari batzuek, eta bai. Errealeko jokalari bat. Bai. Bueno, ez giroa ezin hobea, Bai. Beti badakizu minbiziaren alde ikerketak eta laguntza behar dutela, eta hor deno batera Bidas Atletiko taldea eta bai Irungo txirrindulariak ere azken boladan, eta hor aipatu behar dut alde batetik Bidas Atletiko taldearen batzorbekide ez gazteenak, baina hori maila eta helburu nagusi bezala jarri dutela, eta Irungo txirrindulariak bere gain hartzen dutela ere ardura berezi bat, eta nik uste dut bien artean eta hor bereziki Joama Garaterekin batera hartuko dutela bide oso ona alde horretatik, eta txirrindulariak ere sofritu egin dutela asteburu hontan. Bai, hori da. Bai. Eta igandean ere kurrika aritzeko aski komplikatua izan zen Koloni bilbidean, zer ba hor beroa zakarra zen eta eguna zapa zen, eta lata guztiz ere arrakaska handiko froga Bidasoa Atletiko taldeatik eta Irungo txirrindulariak. Edurne zeire berriz bere ala izango ditugu geure artean. Bai, hori da. Bihar izango da uste dut, ez? Aurkezpena. Bai, San Pedro sariarena. San Pedro sariarena, nik uste Pedro dut, bezperatik ez albiste txarrerik izatea. Ez uan, ibilbide aldaketarik edo beste kontuarik. Espero dut. Bai. Estatuan den froga zarrena da. Bai, hori da. Eta urrengo hortzagunean izanen da, urrengo asteko hortzagunean. Urrengo asteko hortzagunean, San Pedro egunan bertan, eta aurkezpena bihar Irungo txirrindularian egoitzan. Hori da, hori da. Oizeko ameketan. Bai. Hendaiarrak taldeko trinkete sailekoek ere txapelketa jokatuko dute urrengo asteazkenean Azparnen, hain zuzen ere Masters bi berria lehiaketako finalerdiak jokatuko dituzte Kizi Arrusta eta Inar Ugarte bikoteak Olkomendi eta Larralderen kontra. Horren inguruan gehiago jakiteko Mikel Larralde dugu telefonoaren bertze aldean Hendaiarrak taldeko lehendakariarekin. Kaixo, Mikel? Bai, unon. Kaixo. Aipatugun bezala, asteazkenean itzordu garrantzitsua izanen duzu, ez da? Bai, beste bat, lehena azken aste buruntan genuen Armendaritzen. Bai. Ongi joan da, aste buruntako aspaldita. Bai, aspaldi kilikolo ginen, eta hoen dela aste pare bat pasagara izan dugu, bueno, suertea ez, merezitutakoa, baina pasatu gara orduan Elite Pro mailara. Bai. Ez gara gehiago amateur mailakoak, eta, bueno, pozandiarekin, noski pozandiarekin jakin genuen hori, eta hortik etorri zitzaigun lehen torneoa, udauntako lehen profesional torneoa, eta ara, erdi finala nahiko gustu pastu ginen, tanto batez, ez genuen gure maila zoritxarez eman, baina, bueno, irabazi genuen, jakin izan genuen azken momentuetan, bueno, jokoa bizkaratik atzen, eta buruarekin gogor, eta partida batez irabazi genuen, eta gio finala, ez ginen bat ere favoritoak, talde horrek irabazi zigun Frantziako txapelketako B profesional mailakoa, eta azkenean biziki maila ona eman genuen, eta bueno, partidua gainetik irabazi genuen da. Atzo, bai. Na, horrek erran nahi du horrek arrobiko lana ere betetzen ari zatela, eta fruitu horiek iristen dela. Aipatutu suertea, baina kirolan askotan suertea baztertu beharko nuke, eta aipatu beharko nuke lanaren fruitu alde batetik, eta noiz behinka, jotzen duzu ezker eskubira, baina bere eragina zetun dela, noski baiet, baina suertea, kirolgo, suertea beti izaten da, baina, bueno, egia da, maila horta bat deltzeko, ez dela suerte zeltzen. Gero, baizu tanto batez irabazten duzunean partido bat, bueno, badira, olako gauza batu, betinkete batean gehien bat, eskin bat, gauza bat, bueno, ondo bat erazitza irunegun horretan, eta agian beste egun batean gizki, baina garantizuena da, igandean atzo erman dugu maila, eta hori, bai, lanaren ondori da da, eta ez aurre abiltza, bide, ia, arroilatik atera gara, eta bidean gaude. Hori da. Bueno, asteazken honetan ere aipatugun bezala, arratsaldeko 7:00 jokatuko da finalerdia, ez da? Bueno, finalerdia gurea, bai, segietan da uste, barkatu, eh? Baina lehena da, biarena gero amailako dira. Hori da. Bai, aurten pixkat aldatu du eskupilotak, bueno, egin du nire ustez profesionaltasun gehiago eman dio udako txapeketa hauei. Bai. Pilotariak sailkatuak izan dira bere mailaren arabera, eta hoi, segur mailan onduan daude lau bikote. Bai. Gero, guztu beherago daude beste lau. Gu hor gaude, eta gero, beno, gaude besteak. Eta, bueno, gu gaude, bana, lehen maila A hortan, ez, B hortan, baina aukerak izango dira ere pilotarientza, segun ze maila ematen duten, eta segun A mailako gero ze maila ematen duten, gizten maila, bizkan maila, ja, zidera mugitzen. Bai. O pilotari bat, ja, beti A mailan ibiliena, B mailan golazteko du tornea hau, eta, bueno, horrean, txapeketa hau oso... Oso profesionala ematen du, segura baino gehiago, eta gu hor gaude, eta azkenean hasi behar dugu, torneo bat oso importantea dena, azparnekoa, jaz, gaztu da, irabazi genuela. Eta, ara, bere, gure titulua behiru ematen dugu eskupilotari eske, behiru ematen dugu jokoan, eta hori izango gara. Partido nahiko zaila daukagu, eske bi pilotari hori dira, goineko mailako pilotariak izaten aldira ere, altzo mendik, amailako finalean zen fatzeko esapeketan galdu zuen dukasurekin, galdu zuen Peio Larralde eta Zenpolen kontra, eta Bixente Larralde, ja, izan da bihari txapeldun, bera nahiarekin, baina bueno, goiko mailako pilotaria guretzat, eta ara, zaiatuko gara dena ematen, eta berriro finala da jokatzen. Hori da, zaila bada ere, ba, bueno, zuen helburua izanen da noski lengurteko ba, garaipen hori berriz ere eskuratzen. Ah, bai. Bai, bai, bai, dudari gabe. Zein uste duzu izanen dela ba, gakoa edo partidan ba, erakutsi beharrekoa bikote hori garaitzeko? Ba, guretzak gakoa nik uste izan beharko lukena da atzo izan dena, hasieratik hasi atope. Oain arte lortu ez duguna, azken demora hauetan zailtasunak astu izan ditugu, bo, arazo fisikoak ere izan ditugu, baina zailtasun handiak izan ditugu partiduak hasieratik abiadura ondian ematen, eta atzo lortu duguna, pentsatzen dugu bihar azizkenean edepikatzea, bai. Eta, bueno, ba, sarrerak uste dut, ja salgai daudela, ez? Bai. Eus daitezkela? Bai, bai, bai, interneten, Facebooken, da ikusten da berria tinketeko gunean telefono bat, bueno, egun horretan, biltzen da jendea torne hori gustu da azpaneko jaia pesta baino lentsago, aste balerago, edo aste horto azten dira, eta bai, bai, gurgur mailako torne bat denez, bai, jendean biltzen da, bai. Bai. Gero finala, kainaren 26an izanen da, ez da? Bai, finala orduan guztek, hogei zerra da gaur, hogei, bai, bai, jandearekin, Hori, hori zaten da, bai. Aztuzkena balena, diarrena ostiuna, eta gero jandearekin, Iandearekin finala, tinketeko, azpaneko tinkete, oso tinkete polita da. Nena berritu izan zen dela zenbait urte, eta txora gabea da golaztea. Bai, lekugak ere garrantzia izaten du, ez? Horrelakoetan, partidetan edo ikusteko pixka bat ba, nola jokatu edo nola atera, ez? Ba, pilotalekura. Bai, bena pilotaleku hori historikoki beti esku pilotako tinkete bat izan da, lura zora dira dauka, teilatua ere, taula edo teilatuak ere eskuzko egina da, ez dauko aldapak egin, ez dauko ba, izuariko tinketea da, eta ja, baina benetan pozik berriro torneo hori egitea bai. Hori da, ja hortik hasita ez, ba, hori garaipen txiki bat da, eta orain ba, bertze handi baten bila. Hori da. Ba, espero dugu, ez ongi joatea dena, adi egonen gara, eta bueno, ba, berriz ere zuekin mintzatzeko aukera izanen dugu, ba, asteburua eta, bueno, hortzeguna eta gero, bueno, emaitza ikusteko eta nola joan den ikusteko. Bueno, poste naiz. Ba. Horren gazte arte arduan. Hori da. Are, ongi izan, aio Mikel. Bai, minezkera niz, minezketu egin, hei. Pilotan kurpil torneoko finala ere, hortzira lonetan izanen da San Juan egunean, arratsaldeko 6:30etan Urantzu pilotalekuan. Azkenik, ba, Real Uniones mintzatuko gara, jakin berri dugu Carlos Bravok irabazi duela hirugarren bidasoa deporte saria goletzaile nagusiari. Madrildarrak 7 gol sartu ditu, Sergio Llamasek bezala, baina Bravoren koefizientea hobea da, partida gutxiago eta minutu gutxiago jokatu baititu denboraldian zehar. Sailkapenean Mikel Pradera eta Nacho Sánchez daude, bortz golekin, Kike Rivero eta Alain Oiarzun 4 golekin, Mario Capelete eta Kun Temenuzkov 3 golekin, Korka Kijera eta Alejandro Barbudo 2 golekin, eta Geixan Elosegi, Iban Perez, Jagoba Beobide eta Anatz Elizondo gol batekin. Ba, hori da, sariaren lehen edizioa Jorge Galanek irabazi zuen, eta bigarrena Sergio Llamaseke, eta urten, ba, Carlos Bravo irabazi du. Na, gola gutxi, baina bueno, baliagarriak bai, eta guztiz ere, ez? Ba, aipatu behar berriz ere Real Unionek denboraldi txukuna egin du. Bai, noski. Eta heraldiak eta izango da Real Unionen, bai. Uste dut aipatu bezala, badakizu atezain bat bertan dagoela, irazusta dela. Gero Patrick Sekirak ez duela jarraituko, bueno, ez dakiz, hori ez dakigu baina, bigarren taldeko bigarren mailako talde bat nahi dut eta gero azkenean ez dakizu, bai. Sekirarena hor, bai. Utzi dezagun, aski gaztea da, eta xori hainiz buruan. Bai. Alderratatek kontutan hartu dezagun hori. Bueno, Bardajik, normalean ez du jarraitu behar, eta gero atzerariak, ba horri, Iban Perez, Alejandro Barbu, eta Erik Ruiz, ez dira mantenduko. Erik Ruiz, Merida aldea joango da. Bai. Horri biltzen da Gorka Kijera, Egaletik ezkerrean, eta eskubian Miguel Santos, Geixan Elosegi, ez da egongo datorren urteko taldean. Ekizenarrekin zalantzak dituzte, nik uste du zalantzak izango dituzela. Horrein txerretan realunik nahi ditu, lau atzelari fitxatu. Horrez esan nahi du, ba, ekizenar hor zalantzan egongo dela. Bai. Nahi dute erdiko zelaia ba, indartu. Guantxe horretan etortzen ziz, ba, izen batzuek, Jon Gaztañaga, ba, ez nik esaten dutelako, bere garaian nahi torzuek aipatu zuelako Jon Gaztañagarena. Gero beste jokalari bat, Azpiterrarek Alder Zerrajeria ere Mirandeseko jokalari hoia eta Orentxe bertan lehen esan dena, bueno, beti horregon da. Bai. Horregon da. Nahi dute, osatut alde horretatik indarra gehiago, eta kalitatea gehiago erdigunean. Bai. Hori harrekita garbia azaldu zaigu. Bai. Eta gero, ba, amabi jokalari kontratupean direla. Bai. Beste. Albert Vivanco seke ez du jarraituko. Bai. Hori aipatu behar da. Eta ez da ofizela oraindik, baino Jon Ander jokalaria berria da. Bueno, ez dute, esango dute Jon Ander, garai batean Gasteiztarra da bera, bai. Beasainen aritutako jokalaria, Amorebieta. Jokalari oia, eta Amorebietan zenean ere, eneko Romo berarek entratuan egon zan, baina azkenean esan duten ez, Racing de Santanderren bai. Jokatu zuen, maila on batean, eta horre bakuntza bat egin zioten, belaunean, pixka kolpatio bat eratu zen, ikusi dugu, handiola, bi urte Racingen oraindik, eta maila eskaxagoa, baina maila on batekin, joan den urtean, Sociedad Deportiva Logroñesen aritutako jokalaria da. Hoitama bi urte ditu, ez dago puntxan, baina jokalari on bada. Eta gero hor bada beste jokalari, Mario Capelete, kontratua amaitzen du, baina Mario Capeleteren inguruan beste gauzak ere badira. Irundarra da, bera entrenatzailea da, gaztetxoekin lan egiten du, implikazio handia du Real Unionen, bueno, hori dena hausnartuta. Nik uste dut, kirolaldetik teknikariek zalantza dituztela, eta erabaki bat hartu beharko dutela alde horretatik. Eta uste dut ere, oraintxe bertan, esaten galdetzen bali behar duzu, Mario Capelete jarraituko du, nik esango dizut, ezetz. Bai. Baino, zai egon behar dugu. Bai. Zerba, beste erantzun bat izango du, mendik 8-10 egun bat bai. Gutxi gora bera, baino bere ordezkaria ja beste talde bat ari da bilatzen. Bai. Hori aipatu behar duzut. Baino, oraindik, ez dago erabakirik harturik. Hori da. Eta Mario Capelete Real Unionen inguruan beste eragina handia du, beste lanetan ari direlako ere, aldagela osatzen duelako ere, bai. Bueno, beste da irundarra delako. Bai. Hori kontu guzti horiek hartu behar dira, beti gazten badakizu zertatzen den, eske askotan bai. Ma, aldagela azken finean puntu asko atzeratzen ditu urtean zehar, eta ba bueno, Kapelete bai izen berezi bada, baino nik oraintxe bertan, oraintxe bertan eguerditan esaten dizut ikusten dutela Errealunetik kanpoz. Baino oraindik ez dago esertxo alde horretatik. Eta, bueno, une alde horretatik usiko dugur ze gertatzen den, baino indarra erdigunean jarriko dutela Errealunekoak, eta nik uste dut aurrelariak ere bai, bak ez Jakun Temenuzko ez dela bertan egongo, eta Pardera ez da ere, eta bueno, hori ja aipatua dugu. Baino, eta guztes, indarra erdian jarriko da atzean ere bai, eta, bueno, zeozer jakingo dugu, ez dakit noiz, baina jakingo dugu. Bai. Ja, ogeia, gaur ogeia da, ez? Bai, hori da, ekainako gehi. Bueno, bai. Ekainako gehi, gaur. Bueno. Bai. Nahi dutenean? Hori da, pensatzen dut, bai, egun hauetan astean zehar edo urrengo astean ez, jakinen dugula... Agus. Ziur. Zer gertatzen den. Ba, badakizuen moduan, ortziralean Kirol 2022 ekitaldia ospatu zen Fikoban, hemen aipatu genuen, Igor Remerikin eta Arola Urdangarinekin egon ginen horren inguruan mintzatzen, eta hor bertan Igor Remerik ba, bere proiektu berria aurkeztu zuen, bionbi, eta telefonoaren beste aldean, ba, bera dugu, Igor Remeri dugu, kaixo Igor? Ba, kaixo egunon. Zer moduz? Ba, ongi, ba, astea martxan, eta pasaren astekoa baita pixkako goratzen, eta balantzean zeko bat egiten, eta aurrera begira. Bai, ortziralean aipatugu ekitaldia izan zen utela, eta bi onbiren aurkezpena, ba, nola joan zen, itzaldi garrantzitsuak izan zen ituzten, izlari garrantzitsuekin ere, eta, bueno, nola eraman zen uten aurrera? Ba, ondo uste dute juntzela, batez ere ba, parte hartu zutenek gustora egon zirelako, aukera izan zutelako, bai, beraien esperientzia eta lana beste pertsonekin partekatzeko eta hori uste dut interesgarrena izan zela. Ba, Nafarroko jendea, Akitania Berriko jendea, Euskadiko jendea ere bertan egotea eta beraiek egiten dutena, beraien esperientziak besteekin konpartitzea, hori ustuz garrantzitsuen izan zela, eta hortik aurrera ba, beste lan horreri jarraipena emateko, eta konexio horiek bilatzeko interesgarria dela ustuz izan zela. Interesgarriak, eta gero oso ondo antolatua nire ustez, lau blokeetan aurkeztu zenituzelako gauzak, eta oso argia, oso txukuna, eta oso ondo antolatua alde horretatik, eta goi mailako blokeak izan zirela, eta parte hartzaileak ere kontutan hartu behar dira. Eta askotan, mugaz gaindiko kontuak, bueno, bazter batean uzten dira, baina nik uste dut jardunaldi honek erakutsi duela gauza horiek ez direla baztertu behar, baizik eta garatu eta sustatu. Erakutsezen mailarekin, nik uste dut hori argi eta garbi gelditu dela, eta ez dela baztertu behar, baizik eta finkatu. Bai, askorentzat mugan bizitzeak arresi bat dela dirudi, baina guk alderantziz ulertzen dugu, eta mugaz gaindiko kontzeptua eta ese gure nortasuna mugaz gaindikoa da eta hori aberatsa da eta ba leku guztietako pertsonak bertan biltzea gune topagune izatea ba osasunaren, kirolaren eta ongizatearen inguruan ba beraien esperientziak eta lanak konpartitzeko nik uste dute benetan aberasgarria dela eta batez ere bizi girelako, olako eskualde eder batean, baina gero ere goimaieko pertsonak ditugulako hemen. Pertsonai benetan indartsuak, zentzu guztietan, ez bakarrik kirol munduan, baizik eta beste arlotan ere. Eta bertan, Fikoban, eukitza pasaren ostiraren, guretzako benetan pozgarri izan zen, eta ez bakarrik guraldik, hala esan zigutelako parte hartzaileek. Bueno, horrela, eta horrela izan zelako, harbi hori, hori dugu orain, orain hemen azalduko, zeba ikusi zen larun batean, ostilarean kasu honetan, eta larun batean beste parte hartzaile batzuen aukera izan genuen hitz egiteko, eta, bueno, tresna hori, tresna berri hori, Plaza Ferrer hori, ba, etorkizunerako erakutsi duela gauza garrantzitsu bat izango dela eta pres dagoela bere lana betetzeko eta ez bakarrikan inguruan bertan baizik eta beste lekuetan ere eh? Bai, Euroeskualdearen bihotzean jaio da Bionbi eta Bionbiren helburuetako bat da ba beste eguneko topaketa edo jardunaldia holako topaketak edo topaguneak sortzea. Hori da bere helburua eta nik uste dut tresna, nahiz eta plataforma digital bat izan, espiritua hori da, eragile bat izatea, bertako eragile bat, eta topagunea, holako topaguneak sortzea. Hemen jaiota, eta gero poliki-poliki ba ondituz, orain egia da hori hemen sortu genuela, Hondarribin, Hendaian, Irunen, baina emeki-emeki ba, Nafarrora goaz, Urruñako jendea izan genuen beste egunean, departamendukoa, Gipuzkoakoa, eta nik uste dute plataforma benetan interesgarria izan daitekeela orain garatu barra daukagu hori argi dago baina behintzat bere potentziala ikusteko aukera izan genuen beste egunean eta dagoeneko bionbi.comen sartzen bazeate ikusiko duzu ba gure esperientziak eta konpartitzeko benetan tresna erabilgarria dela. Hori bai, ez bakarrik kirolean, osasunean eta ongizatean. Bionbiren helburua da norberak ongi sentitzea, baina kasu honetan kirolaren bitartez. Egia da, eta alde horretatik gauza ainitz garatzeko, ongi izateko pres gaude denok, eta osasuna izateko baita era. Eta kirolaren bidez, noski baiez, ahalduenak, eta denentzat, adien guztientzat, bada aukera garatzeko kontu hori. Ba, hori argi da garbi dago. Hemen kirol eskaintza oso zabala daukagu. Ba, zorte daukagulako, hemen itxaso daukagu, mendia, gero hainbat kirol klub eta elkarte kriston lan nahi dutena, eta horrela jaio zen Bionbi. Beraiei daukagun guztiari bisibilitatea emateko. Eta dena ondo antolatuta izateko. Eta jendearentzat erraxago izateko ba, kirol hoiek praktikatzea eta jakitea zer dagoen. Hori da, hori zen helburua eta hortik aurrera, ba norberak zuk adibidez, ez dakit gustoko duzu oinez ibiltzea gure baiera hontatik bakarrik, ba ez dakit deskonektatzeko lanetik, beste batzuk behar dute familian jardueraren batekin, ba helburua da norberak nahi duen bezala ongi sentitzea bere erara. Eta jakinda hemen kriston aukerak dauzkagula. Bai, eta gero goi mailako kirolariak ebe ditugolako, mm-hmm. Eta gero mirariak izaten aldirera, eta lenguan izketan ari ziren Unai Emeri alde batetik, eta beste batetik Txema Olazabal handia, bai. Pixka talde horretatik antzi dugu azken boladan, baina beste lana handia egiten ari dena, Espor Mundin, eta ba, formakuntza munduan ere bai, aipatutakoa Unai Emeri, baina bertan ziren Josemi Helduaien, Ondarribia Arraunelkarteko presidentea, Julen Aginagalde, Kirol Ardura Bidasoko, Kirol Ardura Berria, kazetarien artean Iñaki de Mujika eta beste nateko, nahi esan, gure eskualdea aberatsa da alde horretatik, Igor. Oso aberatsa. Erreferente handia dauzkagu eta Leontxo Garziak baita parte. Bertan, esan berra den. Bideo baten bitartez, Madrilen zegoen munduko txapelketarekin, baina xakeak ere bere lekua dauka eta osasun mentalerako baita kristoan garrantzia dauka eta txikitatik xakea daukan indarra garatzen badugu ba gune buruantzako ba asko zobe kriston potentzia dauka eta indarra dauka xakeak adibidez baina goi mailako referente dauzkagu hemen esan da Txema gainera Txema bezala hitz egiten unaik esantun bezala etzen Jose Mari Olazabal ba Augustako masterra irazeduna, zen Txema, Hondarribiko Txema, Unai bertako ere eta bertako promozio egiten eta erakusten sorte asko daukagula hemen bizitzeaz, hortzeuen gurutz, Josemi Helduaien, Sofistiak, Jessica Berra, endaiatik ere, guk eskeran eman nahi nizkiegu beraiei hemen parte eman, bueno, beste gunean parte izateagatik jardunaldi hontan eta erakusteko zein darra daukagun hemen. Ba, nire aldetik besterik ez, kasu honetan, ezakit Paola bai, zer galdera egin duzun, bakarra zorion du, arrakasta handia izan duelako, bai. Jardunaldi honek, eta, bueno, nik aipatzen nuen lenguan, bertan berriz ere, aurten bai, baino, etorkizunako tresna handi badela, eta jardunaldi bai. Hauek jarraitu beharko dutela, eta lan asko badakit lan asko dagoela atzean hor. Bai, noski. Eta hori bere garrantzia eta eragina du. Eta rende aldetik, ba, jarrai ezazu ere, egun hauetan, badiru oporra eguna izango direla igorrentzat, ez lan egunak izango direla. Hori da, hori da. Eta zorionak, beretan. Bai. Ba, mi esker hori hartzuna emateagatik eta bertan egoteagatik. Eta bai, hemendik aurrera guk lana ez genuen amaitu pasaren ostiralean. Egia zan, ostiralean lana hasida. Hasida, egia. Hemendik aurrera gogorragoa eta finkatzeko proiektu nagusiak eta beste natekoak. Eskarrik asko gurekin izateagatik urbenetan. Ba, zuei, mi esker. Ba, bukatu baino lehen, bidasoa ere aipatuko dugu, ezta, Jean-Pierre? Bidasoari buruz klinu bat egingo dugu, baina ala eta guztiz ere aipatu behar dugu Barcelonak eskuratu egin zuela atzo Europako txapelketa, Final Four, eta kiltzeren aurka jokatu zuela, 32 eta 32, amaitu zuen norgehiagoka, eta azkenean penaltietan katalanarri eskuratu egin zuten garaipena. Garai batean, Julen Aginagalde jokalarian zen, kiltzen, bai. Eta azken penalti baten bidez eskuratu egin zuen Europako txapelketara, baina atzo ez bertan, Julen Aginagalde geure tartean zegoen, eta horrela, kiltzek txapelketa handi bat egin du, baina Barcelonak bere maila erakutsi egin zuen, prestaketa oso bat egin zuen, hain zuzen ere, Asobaleko kopan, alde batetik Logroñoren aurka jokatzea eta gero finalean Bidasoaren aurka jokatzea, prestakuntza aldetik oso ona izan zen. Bai. Beraientzat eta garaipena eskuratu egin zuen. Barcelonak bai badakigu aurten ere aldaketak izango dituela, baina berriz izen handiak, atzo berriz ere neun Gonzalo Pérez de Vargas edo Aleixek Gómezek oso maila handia erakutsi egin zuten katalanar eta garaipena eskuratu egin zuten. Keikiltze gain dituz eta berriz ere duzut amaikagarren titulua dela alde horretatik. Eta bai, beste mundu batekoa dela Barsakerak kutsi egin zuen, kil gainditu egin zuen, kil talde zoragarria da. Bai. Zoragarria eta gainditu egin zuen eta kiltze ere bai. Talde zoragarria ere. Eta hori aipatu behar da, geure txapelketan ari dela, Asobal Ligan ari dela, bai, erraztasun handiarekin irabazten duela eta alde horretatik eskubaloiak bidali mezu bat luzatu behar duela eta elarrazi behar duela, ba, zabaldu behar duela bere lana eta eskuratu behar dituela diruak hori neurri batean orekatzeko, ez da erraza izango, baina miraria hortxe dute maila handiko jokalaria eta, bueno, ikurrak ikurra leku guztietatik, argentinarrak ikusi genituen hor, kroaziarrak, esloveniarrak, egiptoko jokalariak, bueno, talde handi bat, eta garaipena eskuratu egin zuen, zoriondu behar dugu, horretatik Barcelona taldea, eta hirugarren postua kilientzat izan zen. Kilek hirugarren postua eskuratu egin zuen, eta Bespremek Ungariar taldeak laugarren postuan. Oraintxe bertan bidasoen guruan, lasaitasun gehiago, batzuek oporretan, beste batzuk hasiko dituzte, bere lanak udaran, bulegoetan, ez dire gelditzen, alde horretatik ere, eta zale guztiek galdetzen dute, beste fitxaketarik izango alda. Bai. Fitxaketarik, denok aipatu dute, ez dugu dirurik. Bai. Ez dugu ezer, ez dugu, amaitu, dirua behar dugu fitxaketa bat egiteko, eta ez bakarri fitxaketa bat entzat, baizik eta egitura guztia osatzeko, eta beste kontuak ondo jartzeko. Bai. hauek ezagututa, Paola. Bai. Paola, eh? Eh? Isiltasunean lanean. Bai, ez eta, bai. Nik uste dut ari direla zeo zer begiratzen. Mm-hmm. Nik uste dut baietz. Eta gero aipatzen aldizute, bai, datorren urterako, da, izakitzen. Nik uste dut baietz. Bai. Nik uste dut, eta zeo zer gurutzatzen malin bada, ba, kitxo, beste jokalari bat. Bai. Zer, ba, berriz ere, aurtengo denboraldia izateko, ba, komplikatu izango da. Bai. Jokalariak behar dituzu. Bai, noski. Da, kitxo. Hori da. Azken denboraldiko kontuak ez da errepikatzen. Mm-hmm. Ez da errepikatzen, neke asko. Mandit, asko. Bai, hori da. Amaitu dut aldeak, bai, beste jokalari. Horregatik esaten dut, nik uste dut. Bai. Ari direla lanean. Bai. Ari direla lanean. Bai. Bueno, baina beste kontua izako da hori. Hori da. Uztailako, edo abusturako. Bai. Edo azken finean ez. Uh-huh. Aurten denporaldia iruan hasiko da. Bai. Irailaren iruan. Hori da. Eta abuzturaren bian ja aurre denporaldia hasiko da. Bai. Uh-huh. Alde batetik, bere ala sartuko gara lanean, bai, bitartean udasasoi eta bestinetekoak, mm-hmm. udasoa izango da, gaztetxuentzat eta bestentzat eta beste lanak ere bai. Bai. Eskubaloian hori, Hori da. Eta ikusiko dugu, asteburuneko izena Barça izan da, alde batetik. Bai. Mm-hmm. Ba, azkenik futbolean, ez? Azkenik futbolean, eta bai. Gero beste albiste bat aurretik bai. Nahi balima duzu aipatuko dut, Urbiziko... Hori da, bai, Santiago-Tarrakeko... Santiago-Tarrakoak, eta geure kirolariak Krakobia bigarren frogat, munduko txapelketa ospatu zen Krakobian, Polonian, bai. Eta, beno, bere lana askitzukun... Otxura bai. Dugu beti garaile, beti ez da horrela izaten. Askitzukon, alde batetik Miren Lazkaro, Donostiarra alde honetatik 17. amaitu zuen. Bai. Gero Clara Olazabal ate bat jo egin zuen eta kanpoan gelditu zen. Eta Ander Elosegi 20. sailkatu zen, mm-hmm. eta 4 segundutara gelditu zen. Bai. Gure kirolarien lana azpimarratu behar dugu ere, eta oraindik helburu garbiak. Hori da. Onak izango dituztela, noski bai, eta emaitza onak izango dituztela. Elosegi Joko Olimpikoa prestatzen ari da. Mm-hmm. Eta Clara ere bai. Bai. Ze sorte duten alde horretatik, eta Santiago-Tarrakek bere lana beti betetzen da. Ipatugu du, datorren astean, nola joan diren aulki mugurreko gazteak, eta ondarribia arraunokartakoak ere nola joan diren. Gugu itzortuak Sevillan eta beste inguruetan zirela, eta ostiraleko kontua izango da, hain zuzen mm-hmm. ere, eta bero udara, ba, Santiago-Tarrak entzat, udara oso garrantzitsua izaten da, ikastaro bereziekin, eta bakizu hortik gehiena, eta izaldia bakarrik ere, hor begia izaten dutela beti, gaztetxoen bat, ba, sartzeko taldean, eta osatzeko beti, Santiago-Tarraren kopurua urterkoa, baina udarako ikastaroak, eta beste kontuak oso garrantzitsuak izaten dira. Mm-hmm. Eta hori beti azpimarratzeko kontua izaten da. Astean taldeak antolatzen dituen ikastaroak. Hori da. Futbola. Hori da, bai, azkenik bai, futbola. Futbola, futbola, bai, futbola. Baten batek aipatu zuen hemen, eta esango dizut nork esan zen, Alberti Turralde entrenatzaileak esan zen. Bai. Eibar ez da igutuko, baina nola esaten duzu hori, forma ez da igutuko. Bai. Kopelatza hartu du Alkorkonen. Bai. Eta asmatu zuen. Hori da. Azken segunduko gola hori izan zen, mingarria. Eta ez zuen asmatu, eta garaipena eskuratu zuen. Hori da. Aketxe gola Gironan sartu zu, eta gero garaipena eskuratu zuen Girona taldeak. Hori alde mm-hmm. batetik. Eta gero beste alde batetik, atzo igotu eginda. Girona bai. Igotu eginda. Tenerifen garaipena eskuratu. Hori da. Bat eta hiru. Mm-hmm. Dena bere eskuetan zuen Tenerifek baino, azkenean, bai. Garaipena eskuratu egin zuen. Eta ba, Girona berriz bueltatzen da goi mailara eta bakizu horrek ze eragina duen diru aldetik, ze eraldaketa gizarte mailan eta bere garrantzia eta Tenerifek bat eta hiru. Bai. Azkenean ondo amaitu denboraldia, lehen mailara igotu da Girona eta Saskibaloian ere bai. Saskibaloian Estudiantes taldea gainditu egin du. Bai. Eta da Estudiantes taldea berriz ere ikusiko dugu atorren ostean gutxienez Donostian Akunsaren aurka, baina ez dakigu oraindik Juaristi Iraurgirekin topatuko den edo ez dakigu hor zalantza dira. Ba, beharrezkoak azpitiarrak izango dituzten inskribapena egiteko, ez dakigu, baina hola eta guztiz ere Girona igotu da lehen mailara, Mar Gasolen taldea eta Girona futbolean ere igotu eginda. Postasun handia, ez da narreza, seigarren ziren sailkapenean, bigarren mailan, eta beraiek igotu egin dira. Aurretik Almeriak eta Valladolidek bere lana bete egin zuten eta aski krudela izan zen badakigun bezala Eibar entzat. Zorionak. Bai, hori da. Ba, honekin bai, gaurko saioaren amaierara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu. Eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Bai, ostiral arte. Bai. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko guinen atzean izateagatik. Ongi pasatu astea eta hortziralean egonen gara berriz ere.